بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرا لائن والا قرآن مجید، تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر آٹھ، صفحہ نمبر آٹھ نیچے سے چوتھی لائن، سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 35، 30 اور 5، 35. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بےحد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت آدم علیہ نبیین علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی علمی فوقیت فرشتوں کے سامنے جو واضح ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیمی سجدہ تھا. عبادت کا سجدہ تو کبھی جائز نہیں رہا کہ وہ شرک، یہ تعظیمی سجدہ تھا. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ نبیین علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، تو ان کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے سجدہ کیا، تو یہ تعظیمی سجدہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیونکہ قیامت تک ہے، اس لیے ان کاموں سے بھی منع فرما دیا گیا کہ جو شرک کی طرف لے جانے والے تھے. تو اس لیے نبی علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیم کو حرام قرار دیا گیا. تو سجدہ عبادت شرک ہے اور سجدہ تعظیم حرام. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب حکم دیا تو یہ ابلیس یا فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور ظاہر ہے جب فرشتے اس حکم میں شامل تھے تو جنات بھی اس حکم میں شامل تھے. تو یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے تو اس کے اندر یہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، چاہے اس لحاظ سے شامل تھا کہ جنات بھی سجدے کے حکم میں شامل تھے، یا اس لحاظ سے شامل تھا کہ کیونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لیے اس حکم میں شامل تھا. تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ جب میں نے حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں نے شیطان سے پوچھا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ شیطان بھی حکم میں شامل تھا. جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے اس کی وجہ بیان کی کہ اے اللہ، کہ تو نے مجھے اس سے بہتر پیدا فرمایا، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. تو شیطان سے یہاں جو کفر ہوئے ہیں، پہلا کفر اللہ کے حکم کا انکار. ایک ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں سستی، تو وہ فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، اور انکار کرنا یہ کفر ہے. دوسری بات یہ کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا تجزیہ کیا، حکم عمل کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا حکم تجزیے کے لیے نہیں، کہ اپنی عقل سے جان جائے کہ یہ حکم صحیح ہے یا غلط ہے، تو یہ کفر ہے. دوسرا کفر اس کے اندر یہ ہوا. تیسرا کفر اس میں یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو افضل قرار دیا. تیسرا کفر اس سے یہ ہوا. تو فرمایا کہ اس نے ایسا تکبر کی وجہ سے کیا، اور یہ تکبر کا نتیجہ تھا کہ اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا. تو سب سے پہلا گناہ جو کائنات میں ہوا ہے وہ حسد ہے، اور جو تکبر پہ مبنی ہے. حسد کی بنیاد تکبر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو فرمایا، دھتکار دیا کہ تو میری رحمت سے محروم ہے، اور اس وجہ سے اس کا نام ابلیس پڑا. ابلیس کہتے ہیں اس کو جو رحمت سے مایوس ہو، انتہائی غمگین ہو. اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے شیطان کا لفظ استعمال فرمایا، اور شیطان جو ہے یہ شاطن سے ہے، شین تو نون، اور شاطن کے معنی ہوتے ہیں دوری کے، بہت دور ہونا. تو یہ اطاعت و فرما برداری سے بہت دور ہے، اور یہ سرکش ہے. تو اس لحاظ سے اس کا نام شیطان ہے. تو یہ شیطان بھی اس کا لقب ہے، ابلیس بھی اس کا لقب ہے. تو اس کا جو صحیح نام آتا ہے وہ عزازیل ہے. تو اس کا نام عزازیل ہے، اور یہ لقب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اللہ کے اندر بھی ابو لہب کی کنیت بیان فرمائی ہے، اس کا نام بیان نہیں فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اصل نام بیان فرمانے کی بجائے اس کا لقب بیان فرمایا، تاکہ اس کی حقیقت پوری طرح سے سامنے آ جائے. اور قرآن مجید میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے انسانوں، کہ یہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تو نظر نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو کھلا دشمن کیوں کہا؟ عدو مبین. مبین کہتے ہیں بیان کرنے والے کو. فرمایا کہ ایسا دشمن ہے کہ جس نے اپنی دشمنی واضح طور پر بیان کی ہے کہ اللہ، کہ میں تیرے بندوں کو چار اطراف سے گمراہ کروں گا. تو اس نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا ہے، تو اس لیے تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس سے اپنے آپ کو پوری طرح سے بچانے کی کوشش کرو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور مہمان رکھا جنت کے اندر. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہے، انت تو، وزوجک، اور تیری بیوی، الجنت، جنت. ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی بیوی کون تھی، اور کیسے ان کا وجود ہوا ہے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا. حضرت نیند کی حالت میں تھے کہ ان کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالی نے حوا رضی اللہ عنہا کا نکالا. خود قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سورۃ النساء کے شروع میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. تو روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضرت کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو نکالا گیا. ان کا نام قرآن مجید میں بیان نہیں کیا گیا، یہ نام حدیث پاک سے معلوم ہو. تو پہلی خاتون حوا رضی اللہ عنہا ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا اظہار بھی ہو رہا ہے کہ انسان کی تخلیق میں، پیدائش میں اللہ کی قدرت کا اظہار چار صورتوں میں ہے. پہلی صورت یہ کہ مرد عورت دونوں موجود ہیں اور اولاد ہوئی ہے، وہ میں اور آپ سب اس کی مثال ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ مرد عورت دونوں موجود نہیں، پھر بھی اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام. تیسری صورت یہ ہے کہ مرد موجود ہے، عورت موجود نہیں، اس کی مثال حضرت حوا رضی اللہ عنہا. چوتھی صورت ہے کہ عورت موجود ہے، مرد موجود نہیں، اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام. تو قدرت کے چاروں، قدرت کی چاروں صورتوں کا اظہار جو ہے اس کے اندر موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا تاکہ آدم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس میں فرحت کی کیفیت میں ہوں جنت کے اندر. اب یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جنت باغ کو کہتے ہیں, تو حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے کسی باغ میں رکھے گئے, اس سے مراد وہ جنت نہیں کہ جو آخرت والی جنت ہے کہ جس میں ایمان والوں کو داخل کیا جائے گا, تو یہاں وہ جنت مراد نہیں. یہاں جنت سے مراد کو زمین کے اندر کوئی باغ ہے, کیونکہ وہ جنت تو ایسی جنت ہے کہ جس میں کوئی داخل ہوگا تو اس سے پھر باہر نہیں نکلے گا, تو لہذا یہ جنت وہ جنت نہیں. جبکہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو الف لام کے ساتھ بیان فرمایا. الف لام عربی زبان میں تخصیص کے لیے ہوتا ہے, تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ وہی جنت ہے جس جنت کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا, اور یہ آخرت والی جنت ہے, اسی جنت کا یہاں پر ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام کو اسی جنت میں رکھا گیا. تو لہٰذا یہ جو تصور قائم کیا گیا ہے دور حاضر کے اندر, تو یہ بھی غلط تصور ہے. حقیقت یہی ہے کہ وہ وہی جنت ہے جس میں اہل جنت نے جنت جس جنت میں جانا ہے, تو اس جنت ہی میں حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام رکھا گیا, اور ان کی زوجہ محترمہ حوا رضی اللہ عنہا ان دونوں کو رکھا گیا. فرمایا کہ یہاں ایک اور بات جو قابل غور ہے کہ اس جنت میں جو حضرت آدم علیہ السلام رکھا گیا, تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے آدم کہ یہ جنت ہم نے تجھے عطا کی, یہ نہیں فرمایا. میں اس کن تو رہ, تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قیام عارضی تھا. اس لحاظ سے بھی عارضی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں, تو آدم علیہ السلام نے زمین پر آنا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے زمین پر تشریف لانا تھا, تو یہاں ان کا رہنا اس کن تو رہ, تو یہ عارضی قیام ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قیام عارضی قیام ہے. پھر اس میں آپ یہ بات دیکھیں, اس کن تو رہ وزوجو کا تیری بیوی رہے, لیکن اس کن کے بعد انتا ہے. اس کن کے بعد یہ انتا کہ تو اس کے اندر تاکید ہے. اس کن انتا کہ تو رہے, وزوجو کا اور تیری بیوی رہے, الجنت جنت میں. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ بیوی وہاں رہے گی جہاں شوہر چاہے گا. ایک مسئلہ یہاں معلوم ہوا کہ بیوی وہاں رہے گی جہاں اس کا شوہر چاہے گا, تو شوہر اور بیوی کی رہائش یکس ایک جگہ پہ ہوگی, یکجا ہوگی, اور وہاں ہوگی جہاں شوہر چاہے گا, تو بیوی کو وہاں رہنا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وکولا تم دونوں کھاؤ, مینہا اس سے اس جنت سے راغدن جی بھر کر. راغد کہتے ہیں کہ وہ رزق کہ جس کے حاصل کرنے میں رکاوٹ کوئی نہ ہو, دشواری کوئی نہ ہو, اور وہ رزق جو ختم ہونے میں نہ آئے, اور جس سے طبیعت کی پوری پوری مانوسیت ہونی چاہیے. تو لہذا فرمایا کہ جی بھر کر فراغت کے ساتھ جو چیز کھانا چاہو جنت کے اندر کھاؤ, تم دونوں کھاؤ. حیسو جہاں شی تمہ تم دونوں چاہو. حیسو کے اندر پھر دو اشارے ہیں. ایک اشارہ یہ ہے کہ پوری جنت کے اندر آپ کو گھومنے پھرنے کی اجازت ہے, جہاں بھی تم چاہو جا سکتے ہو اور کھا سکتے ہو. اور ایک اشارہ یہ ہے کہ پوری جنت کے اندر جہاں چاہو جا سکتے ہو, کھا سکتے ہو. دوسرا حیثو کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جس چیز کو جس جگہ سے کھانا چاہو اس جگہ سے کھا سکتے ہو. جگہ آنے جانے کے لیے بھی, بیٹھنے اٹھنے کے لیے بھی پوری جنت کے اندر آپ کو اجازت ہے, اور کھانے کے لیے بھی ہر چیز کی اجازت ہے. جس کی پابندی ہے وہ آگے آ رہی ہے. یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے, میں نے ابھی یہ بات گزارش کی کہ آپ آدم علیہ السلام آپ بھی رہیں, آپ کی بیوی بھی رہے, تو بیوی کی رہائش شوہر کے تابع ہوگی. لیکن آگے کلام میں فرمایا تم دونوں کھاؤ, تو کھانے کا حکم دونوں کو دیا گیا, جس سے معلوم ہوا کہ کھانا بیوی کا شوہر کے تابع نہیں, کہ بیوی کا ذوق کھانے کا اور ہے, شوہر کا ذوق کھانے کا اور ہے. तो यहां शोहर मजबूर नहीं कर सकता बीवी को कि जो चीज मुझे पसंद है तू भी वही पसंद कर। खाने पीने में आजादी है कि औरत अपनी मर्जी से खाएगी, खिलाएगा शोहर, लेकिन मर्द अपनी मर्जी से खाएगा, एक दूसरे की मर्जी के ताबे नहीं। तो लिहाजा बीवी को फलां सब्जी पसंद है, शोहर को फलां सब्जी पसंद है, कि शोहर कह के नहीं, जो आपकी पसंद है वो तो नहीं पकने की, जो मेरी पसंद है वो पकेगी और आप भी यही खाएं, तो इस पे मजबूर नहीं किया जा सकता। ये कुला दोनों खुद मुख्तार हैं खाने के अंदर, रिहाइश में बीवी पाबंद है शोहर के, खाने में बीवी पाबंद शोहर के नहीं है। तो फरमाया कि वकुला मीनहा, तुम दोनों खाओ इससे, रोगादन जी भर के हई सुशी तुम्हार जहां तुम दोनों चाहो। पाबंदी क्या है? बला तकराबा, तुम दोनों ने करीब नहीं जाना। बाप सीन करीबा या कराबो, करीब होना। वला तकराबा, तुम दोनों ने करीब नहीं जाना। हाज ही शजराता, इस दरख्त के। फतकूना, पस तुम दोनों हो जाओगे। मिनज वालिमीना, जुल्म करने वालों में से। जुल्म बेजा काम को कहते हैं। अब जुल्म किस किस पर है? के जुल्म की एक सूरत यह है कि दूसरों पर जुल्म किया, उनके हुकूक तलफ किए, जुल्म एक जुल्म यह है। दूसरा जुल्म जो है वो अपने आप पर है। क्या अपने आप पर है? कि इंसान का हक है अपने आप पर कि अल्लाह की नाफरमानी से बचे, अपने आप को गिरफ्त से बचाए। तो लिहाजा अगर इंसान गुनाह कर रहा है तो यह भी जुल्म है, इसलिए अपनी जात के साथ ज्यादती कर रहा है। तो लिहाजा फरमाया कि तुम हो जाओगे, अल्लाह का नुकसान तो नहीं करोगे, किसी और का नुकसान तो नहीं करोगे, लेकिन अपना नुकसान करने वाले हो जाओगे, इस लिहाज से जालिम कहा है। तो यहाँ गलत फहमी पैदा हुई है बाज लोगों को कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी भी जुल्म करता है। कि आदम अलैहिस्सलाम नबी थे तो उन्होंने जुल्म किया, तो यहाँ जुल्म के मानी ये नहीं है। जुल्म के मानी है अपने आप को परेशानी में मुब्तला करना, ये भी जुल्म है। तो लिहाजा इसका नतीजा ये होगा कि तुम परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाओगे। तो इसलिए जालिम का लफ्ज इस्तेमाल अल्लाह ने फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन ये बात बयान फरमाई। अब यह है कि मना किया कि इस दरख्त के करीब ना जाओ। अब यहां जो मुमानियत है वो दरख्त की जिन्स की है, दरख्त की जिन्स की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा फरमाया कि इस दरख्त के करीब मत जाओ। तो मकसूद यह था कि इस दरख्त की इस किस्म के दरख्त के करीब आपने नहीं जाना। हजरत आदम अला नबी जीन अलैहिस्सलाम ये समझे कि इस दरख्त की मुमानियत है, जबकि मुमानियत जो थी वो पूरी जेंट्स की मुमानियत थी। तो ये बात इसको जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आगे जो उलझन है वो दूर हो जाएगी। वला तकरबा, आप दोनों ने करीब नहीं जाना। हाजी शजरा था, इस दरख्त के। तो अशजरा अलिफ लाम के साथ है, तो अलिफ लाम के साथ है तो इससे इशारा है जेंट्स की तरफ। और हाज ही ये, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा फरमाया कि इस दरख्त करीब नहीं जाओ, तो हाज ही से मालूम हो रहा है कि मुमानियत इस दरख्त की है, और अशजरा अलिफ लाम से मालूम हो रहा है कि मुमानियत इस जिन्स की है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व मना फरमाया। फिर एक और बात भी काबिल गौर है कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि जिस वक्त हज़रत आदम अला नबीजीन अलैहिस्सलाम ने इसका फल खाया, उस वक्त अल्लाह की तरफ से गिरफ्त हुई। तो मालूम हुआ कि मुमानियत फल खाने की थी, दरख्त के करीब जाने की नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको इस्तिलाह में कहते हैं सद्दे ज़राए, कि रास्ते गलत काम की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर देना। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि इस दरख्त के करीब ना जाओ। जब इस दरख्त के करीब नहीं जाओगे तो फल खाने का मौका नहीं होगा, जब करीब जाएंगे तो फिर ख्वाहिश हो सकती है कि यह फल खाया जाए। तो अल्लाह ने वला तकरबा या सद्दे ज़राए की सूरत इख्तियार फरमाई कि उस काम के करीब ही ना जाओ जिसकी वजह से नुकसान हो। तो लिहाजा ये सद्दे ज़राए का उसूल हजरत फोकहा ने, अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमाए, यहाँ से निकाला है कि उन कामों से बचो जो काम बुराई की तरफ ले जाने वाले हों। कि जिनाह का अमल है तो जिनाह के अमल से बचने के लिए सद्दे ज़राए के तौर पे किस चीज़ को इख्तियार करेंगे? गैर महरम को देखेंगे नहीं, गैर महरम से तन्हाई इख्तियार नहीं करेंगे। जब गैर महरम से तन्हाई इख्तियार नहीं करेंगे या गैर महरम को देखेंगे नहीं तो उसकी तरफ रुझान नहीं बढ़ेगा, तो इस तरह से इंसान की हिफाजत होगी। इसको सद्दे ज़राए का उसूल कहते हैं। तो यह उसूल इसी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है और इन हजरात को अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमाए कि इनकी निगाह गहरी निगाह है, उन बातों को मालूम करते हैं जहाँ हमारी नज़र नहीं पहुँचती। فرمایا ولا تقربا, تم دونوں قریب مت جانا, حاضی شجرت اس درخت کے, فتکونا من الظالمین, پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے. اب یہ کہ یہ درخت کس چیز کا تھا, اب ہمارے حضرات نے کسی نے کہا کہ یہ درخت گندم کا تھا, پھر یہ سوال کہ جی گندم کا تو درخت نہیں ہوتا, کہا گیا کہ جناب دنیا میں نہیں ہوتا, زمین پہ نہیں ہوتا, جنت کا نظام تو مختلف ہے, تو لہٰذا یہاں جو ہے گندم کو درخت کی حیثیت حاصل ہے. بعض حضرات نے کہا کہ یہاں گندم نہیں بلکہ یہ انجیر کا درخت تھا, بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ انگور کی بیل تھی. لیکن قرآن مجید میں اللہ نے اس کا تعین نہیں فرمایا, اور حدیث پاک میں بھی نبی علیہ السلام نے بھی اس کا تعین نہیں فرمایا. جب یہ تعین نہیں فرمایا تو اس کے معنی ہے کہ تعین کو اختیار کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں, جس چیز کو بتلا دیا اس کو قبول کرنا ہے, جو نہیں بتلائی اس پہ اپنا دماغ لڑانے کی کوشش نہ کریں, سوائے الجھن اور اختلاف کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہی اختلاف ہوا کہ بعض نے کہا کہ انگور, بعض نے کہا انجیر, بعض نے کہا کھجور, اور بعض نے کہا گندم. اب یہ اتنی آرا سامنے آ گئیں تو ہر ایک کی اپنی رائے ہے, میں ایک رائے اختیار کر لوں کہ نہیں جی اس سے مراد چاول تھا, اس سے مراد جوار ہے, تو لہٰذا اس کا فائدہ کوئی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کاموں سے روکا جس کی وجہ سے انتشار پیدا ہو اور حاصل کچھ نہ ہو. اور یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القحف کے اندر بھی دی کہ حضرت بعض لوگ کہیں گے کہ جو اصحاب کاف تھے وہ تین تھے, چوتھا کتا تھا, بعض کہیں گے کہ وہ اصحاب کاف پانچ تھے, چھٹا کتا تھا, بعض کہیں گے کہ یہ سات تھے, آٹھواں کتا تھا. فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں یہودیوں میں جو صحیح تعداد جانتے ہیں, لیکن اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان سے تعداد معلوم نہیں کرنی. کیوں؟ کہ جب تعداد میں پڑھیں گے تو اصل مقصود نکل جائے گا. تین تھے, پانچ تھے, آٹھ تھے, ایک تھا, سو تھے, اظہار کس بات کا ہے؟ اللہ کی قدرت کا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہیں کہ کھڑا کر سکتے ہیں دوبارہ. اور جب ہم اس بحث میں پڑ گئے کہ اتنے تھے اتنے تھے, جو اصل مقصود تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا. تو اس لیے فرمایا کہ فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤ, کہ اللہ کی تعمیل, اللہ کے حکم کی تعمیل کیسے کرنی ہے, اپنی صلاحیتیں اس پہ لگاؤ, اللہ کے حکم کا تجزیہ مت کرو کہ یہ تجزیہ جو بات ہمیں معلوم نہیں ہے, یہی تجزیہ شیطان نے کیا تو اس کے نتیجے کے اندر وہ ہلاک ہوا ہے. تو اپنے آپ کو ان باتوں میں الجھانے کی بجائے جتنی بات بتلائی گئی اللہ کی حکمت کے لحاظ سے جو بات بتلانا مناسب تھی وہ اللہ نے بتلا دی. یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کام سے روک دیں اس سے رک جانا چاہیے. تو اس سے مقصود یہ ہے اور یہی مقصود حاصل ہوگا. تو درخت کی جب تحقیق میں پڑھیں گے تو تحقیق کیسے کریں گے؟ تحقیق ہوگی کب؟ مرنے کے بعد, جب قیامت میں کھڑے ہوں گے اس وقت خود بخود بات معلوم ہو جائے گی. اور اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے تو اس درخت کو بتلا دیا جائے گا وہاں پہ کہ یہ درخت تھا جو آپ کے جد امجد نے جس کا پھل کھایا تھا. تو اس لیے اس وقت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعین فرما دیا اور اس کے بعد جو ہے ہوا کیا, آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ عنہا دونوں جنت میں تھے, عیش کی زندگی ہو رہی تھی. اب یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, پس ان کو پھسلا دیا, دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے. انہا اس کے بارے میں کہ یہ جو حکم دیا گیا تھا درخت کا, اس درخت کے بارے میں ان دونوں کو پھسلا دیا. اب کس طرح سے پھسلایا اس کے اشارات خود قرآن مجید کے اندر موجود ہیں, مزید تفصیل کچھ احادیث کے اندر بھی آتی ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جی شیطان جنت میں کیسے داخل ہوا؟ پھر بات وہی ہے کہ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں, کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو صورت بھی رکھی. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وسوسہ ڈالا شیطان نے, کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی گنجائش رکھی تھی, آزمائش کی بات تھی, تو شیطان نے وسوسہ ڈالا. وسوسہ ڈالا تو حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اب ایک بات اور چل رہی ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ من ذالک, حوا رضی اللہ عنہا نے ان کو شراب پلا دی, حوا رضی اللہ عنہ نے خود خلاف ورزی کی, شیطان کی باتوں میں آ گئیں, انہوں نے پھر آدم علیہ السلام کو شراب پلا دی, تو شراب کی حالت میں ہوش کی کیفیت نہیں تھی تو انہوں نے اس بے ہوشی کی کیفیت میں خلاف ورزی کی ہے. یہ ساری تاویلات, یہ اسرائیلیات ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچانے. بس جو بات اللہ نے بیان فرما دی تو ایسی بات نہ کریں جس سے بے ادبی کی کیفیت معلوم ہوتی ہو اور الجھاؤ پیدا ہوتا ہو. جتنی بات اللہ نے فرما دی بس اس بات کو قبول کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بتلا دی یا قرآن مجید کے اندر بتلا دی تو بس اسی دائرے کے اندر اپنے آپ کو رکھیں. تو اسرائیلی روایات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ اس سے بے ادبی کے امکانات ہیں. اور بے ادبی ایسی بھی ہوتی ہے کہ بعض بے ادبیاں وہ ہیں جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی. اس لیے اس میں اپنے آپ کو بچائیں, کفر سے بچائیں اور شر سے اپنے آپ کو بچائیں. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی, فاض اللہ ہما, بس ان دونوں کو پھسلا دیا. الشیطان و شیطان نے, اب یہاں فاض اللہ زے کے ساتھ ہے, زواد کے ساتھ نہیں. زواد کے ساتھ فاض اللہ ہما کے بعد شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کر دیا. یہاں اللہ نے زواد والا ذلہ استعمال نہیں فرمایا, اللہ استعمال نہیں فرمایا, زے والا فرمایا. زے والا ذلہ کے معنی کیا ہے؟ زے والے ذلہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی چل رہا ہے, احتیاط کے ساتھ چل رہا ہے, آگے کیچڑ ہے, احتیاط کے باوجود پاؤں پھسل گیا, اس کو ذلہ کہتے ہیں. اور یہ ازلہ تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا, گمراہ نہیں کیا. شیطان نے ان کو پھسلا دیا کہ پاؤں جہاں رکھنا تھا وہاں نہیں رکھا, دوسری جگہ پاؤں رکھا گیا تو پھسلن کی وجہ سے پھسل گئے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلہ کا لفظ استعمال فرمایا, اس کو ذہن میں رکھیں. زواد کا لفظ استعمال نہیں فرمایا, فاواللہ نہیں کہا کہ گمراہ نہیں ہوئے, بھٹکے نہیں ہیں, بس صرف پھسلے ہیں. اب پھسلنے کا انداز کیا تھا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے رابطہ کیا اور یہ بات کہی کہ حضرت آپ نے اس جنت میں تھوڑا عرصہ رہنا ہے, پھر آپ نے زمین پہ جانا ہے. وہاں زمین پہ آپ جائیں گے آپ کو موت آئے گی. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ موت کیسے ہوتی ہے, تو شیطان نے وہ اداکاری کر کے دکھائی کہ موت کے اندر اس طریقے سے اندر سے روح نکلتی ہے اور اس قدر تکلیف ہوتی. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو پھل ہے, یہ پھل آپ کہیں گے تو آپ کو موت نہیں آئے گی, ہمیشگی کی زندگی آپ کو مل جائے گی. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ خلد کا لفظ استعمال فرمایا ہے آگے کہ یہ پھل وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیشگی ملتی ہے, موت نہیں آتی. وملک لا یبلا, اور ایسی سلطنت ملتی ہے جس کو زوال نہیں ہے. تو لہٰذا یہ پھل فائدہ مند ہے. آدم علیہ السلام نے کہا نہیں, اللہ نے منع فرمایا ہے اس لیے یہ پھل میں نے نہیں کھانا. اس کے بعد وقفے کے بعد پھر شیطان نے دوسری بات بیان کی. اس نے بات بیان کی کہ حضرت آپ زمین پر جائیں گے, آپ کی اولاد ہوگی, یہ اولاد آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنیں گی, اس پریشانی سے اپنے آپ کو بچائیں. پوچھا کہ اس کی صورت کیا ہے؟ کہا کہ یہ پھل, یہ پھل کھائیں گے تو آپ جنت میں ہمیشہ رہیں گے, یہاں سے نکلنا نہیں پڑے گا. کہا کہ نہیں, اللہ نے منع فرمایا, میں نے نہیں کھانا. پھر اس کے بعد وقفے کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں, جب آپ زمین پر جائیں گے آپ کی اولاد ہوگی, اولاد میں کچھ فرما بردار ہوں گے, کچھ نافرمان ہوں گے. تو آپ کی اولاد ہو اور اللہ کی نافرمان ہو, کیا یہ بات مناسب ہے؟ کہا کہ نہیں, یہ بات مناسب نہیں. تو کہا اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ بچنے کی صورت یہ پھل کھا لیں, اولاد پیدا نہیں ہوگی. اب آدم علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا تو نیکی کے راستے سے پھسلانے کی کوشش کی جا رہی. حضرت آدم علیہ السلام کہا کہ نہیں, پھل تو نہیں کھانا, یہ پھل کھانا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے, میں نے یہ پھل نہیں کھانا. پھر اس کے بعد کہ حضرت جس وقت آپ یہاں سے جنت میں ہیں آپ یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, جب آپ زمین پہ جائیں گے تو اللہ کا ذکر کا وقت آپ کو نہیں ملے گا. تو اللہ کا ذکر ہمیشہ رہنا چاہیے, تو بالکل رہنا چاہیے. تو اللہ کا ذکر دائمی رہ جائے, صورت کیا ہے؟ یہ پھل نہیں, میں نے نہیں کھانا, اللہ نے منع فرمایا. اس کے بعد یہ بات کہ میں آپ کو سجدہ نہیں کر سکا, میں کوتاہی ہے میری اور مجھے اس کا اعتراف ہے. تو اس نے رونا رویا کہ میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں, اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں اپنی اس کوتاہی کی, میں آپ سے خیر خواہی کر رہا ہوں. اور میں اللہ کی قسم, وقاسمہما انی لکما لمین الناصحین, قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے قسم کھائی, کس کی؟ اللہ کی, کہ اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں, تمہارا خیر خواہ ہوں. یہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھسلن ہوئی. فرمایا کوئی مخلوق ایسی بدبخت نہیں ہو سکتی جو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائے. تو اس پہ آ کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ متوجہ ہوئے. اور پھر یہاں اس نے یہ فائدہ بھی اٹھایا, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے منع فرمایا نا, تو یہ درخت نہ کھائیں, اس درخت جیسا پھل دوسرے درخت کا جو ہے وہ کھا لیں. تو اب یہ تعین تھا کس چیز کا, جنس کا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے جنس کی بجائے اسی درخت کی ممانعت سمجھی, جنس کی ممانعت نہیں سمجھی. یہ اجتہادی غلطی ہے اور قابل گرفت نہیں. لیکن قابل گرفت کیوں ہوئی, حضرت آدم علیہ نبیین علیہ السلام کی عظمت کی وجہ سے کہ مقام نبوت پر تھے, اس لیے اجتہادی غلطی کی گرفت ہوئی ہے, وگرنہ یہ بات قابل گرفت نہیں تھی. یہ اجتہاد کی غلطی ہے اور اجتہادی غلطی قابل گرفت نہیں ہوتی. تو لہذا جس وقت شیطان نے قسم کھائی تو آدم علیہ السلام نے سوچا کہ کوئی بد نصیب مخلوق ایسی نہیں ہو سکتی جو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائے. ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ میری اولاد میں تو ایسے با کمال ہوں گے کہ جن کا کام ہی جھوٹی قسموں پر ہوگا. یہ بات ان کو معلوم نہیں تھی, عالم الغیب نہیں تھے. تو اس لیے یہاں آ کے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے پھل کھایا. جب پھل کھایا تو یہ جنتی لباس جو ہے یہ اتر گیا. جب جنتی لباس اترا تو فوراً جو ہے وہ درخت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپا. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو ڈھانپنا, ستر کو ڈھانپنا, یہ انسان کی فطرت ہے. اور جو انسانی فطرت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, جو اپنے جسم کو ڈھانپتے نہیں ہیں, بے پردگی کی کیفیت میں جو چل رہے ہیں, وہ انسانی فطرت کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو لہذا آدم علیہ السلام رب رضی اللہ عنہ نے فوراً درختوں کے پتے اتارے اور ان سے اپنا جسم جو ہے انہوں نے ڈھانپا. سب سے پہلے جسم ڈھانپا, پھر اللہ کے حضور جھک گئے. تو اللہ نے وہاں سوال فرمایا کہ اے آدم, جب میں نے آپ کو منع کر دیا تھا تو آپ نے پھل کیوں کھایا؟ اب آدم علیہ السلام فرماتے کہ اے اللہ, کہ تو جانتا ہے کہ میں نے تو کئی دفعہ انکار کیا لیکن اس نے قسم کھا لی, تو میں نے نیک نیتی کے ساتھ کھایا, کوئی عذر نے پیش نہیں کیا. ربنا ظلمنا انفسنا, کہ اے اللہ, اے ہمارے رب, کہ ہم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو بغیر کسی عذر پیش کرنے کے بلا تاخیر اپنی غلطی کا اعتراف کیا. یہ بات اللہ نے سمجھا دی کہ دیکھو کہ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو, تو اپنی غلطیوں کے یہ وجوہات اور اسباب بیان کرنے کی کوشش مت کرو اللہ کے حضور. اللہ کے حضور جھک جاؤ, اللہ کو حقیقت معلوم ہے. یہ شیطان کا کام ہے کہ غلطی بھی کرتا ہے اور اپنی غلطی کو غلطی بھی نہیں مانتا. تو لہذا آدم علیہ السلام کی تم اولاد ہو, شیطان کی اولاد نہیں ہو, تو آدم علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کریں. باقی تفصیل اس کے بعد انشاءاللہ اور نکات ہیں وہ اس پہ گفتگو ہوگی کل, کیونکہ پیشی ہے اور ہم چاہتے ہیں جج صاحب سے پہلے پہنچنا کسی وجہ سے, تو اس لیے کل کا درس نہیں ہوگا. انشاءاللہ پھر پرسوں ملاقات ہوگی. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انا نسالك خير الدنيا وخير الاخره ونسالك العفو والعافيه والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا ارحم الراحمین, فاغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم ایجد امیر المؤمنین والمجاہدین, اللہم انصرہم ولا تنصر علیہم, اللہم ثبت اقدامہم, انکا انت علا کل شیئن قدیر. اللہم انکا انت العزیز الحکیم. اللهم ربنا تقبلنا